A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 stycznia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Ruszyły szczepienia w domach pomocy społecznej. Za tydzień szczepienia wszystkich seniorów 70+. FBI poszukuje kobiety, która ukradła laptop na Kapitolu i mogła go sprzedać rosyjskim służbom. To był ich rok, Iga Świątek i Robert Lewandowski, tym razem wyróżnieni przez Polski Komitet Olimpijski. Akcja szczepień przeciwko koronawirusowi nabiera tempa. Zaszczepiło się już prawie 500 000 Polaków. Gotowość do zaszczepienia wyraziło prawie 1,5 miliona. Rząd zapewnia, że mimo iż dziś dostawa szczepionek była mniejsza o prawie 200 tysięcy, nie wpłynie to na harmonogram szczepienia seniorów czy osób już zaszczepionych pierwszą dawką. O szczegółach Karol Surówka. W tym tygodniu do Polski zamiast 360 tysięcy dawek szczepionki dotarło ponad 170 tysięcy. Za tydzień ma to być ponad 290 tysięcy, a później stopniowo coraz więcej. Wydłużone zostaną przez to szczepienia grupy zero. Rząd liczy na to, że wszystkich pracowników służby zdrowia uda się zaszczepić do końca lutego. Władze nie zmieniają jednak terminu rozpoczęcia szczepień seniorów. To nadal 25 stycznia. Zapewnione są też drugie dawki dla osób, które już raz zostały zaszczepione, powiedział minister Michał Dworczyk. W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. Przeciwko koronawirusowi zostało w Polsce zaszczepionych dotąd ponad 475 tysięcy osób. Zgłosiło się ponad 1 000 000 osób z grupy 0 oraz 431 tysięcy osób powyżej 80 roku życia. Dla seniorów zapisy ruszyły w piątek. Karol Surówka, Polskie Radio. Jak zapowiedział szef kancelarii premiera, jest duża szansa, że trzecia szczepionka firmy AstraZeneca zostanie zarejestrowana do końca tego miesiąca. Wtedy jej dostawy do Polski rozpoczną się już w lutym. To już prawdziwa czarna seria. Kolejna awaria ciepłownicza w stolicy, tym razem na Powiślu. Mieszkańcy bez ogrzewania i ciepłej wody zostaną co najmniej do jutra rana. Do awarii doszło także na Mokotowie. Aktualnie trwają prace zmierzające do usunięcia awarii, mówi Aleksandra Żurada z firmy Veolia. Rozpoczęliśmy prace ziemne związane z odkopaniem ciepłociągu. Te prace mają na celu to, aby zminimalizować czas wyłączenia ciepła jutro. Chcemy o godzinie 8 przystąpić do usunięcia awarii. Myślę, że to wyłączenie ciepła będzie musiało się odbyć trochę wcześniej, natomiast w tej chwili jeszcze nie mam takiej informacji. Seria awarii ciepłowniczych w Warszawie zaczęła się w czwartek od stołecznej elektrociepłowni Żerań. W piątek i sobotę doszło do awarii na Pradze Północ, a w niedzielę na Ursynowie. FBI poszukuje uczestniczki szturmu na Kapitol podejrzanej o kradzież laptopa z biura przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Służby dostały informację, że kobieta planowała sprzedać komputer agentom rosyjskiego wywiadu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 22-letnia Riley Jewel Williams brała udział w szturmie na kongres, do którego doszło 6 stycznia. Na filmach wideo widać, jak kobieta kieruje tłum schodami na piętro, na którym znajduje się biuro przewodniczącej Izby Reprezentantów. Po zamieszkach świadek określający siebie mianem byłego romantycznego partnera Williams poinformował FBI, że ukradła ona laptop z biura Nancy Pelosi z zamiarem przesłania go do znajomego w Rosji, który miał go sprzedać służbom wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Świadek jest przekonany, że operacja nie doszła jednak do skutku i kobieta albo nadal posiada skradzione urządzenie, albo dokonała jego zniszczenia. Według formalnego aktu oskarżenia po zamieszkach na Kapitolu Riley Williams spakowała swoje rzeczy i powiedziała matce, że musi zniknąć na kilka tygodni. Zmieniła także numer telefonu i zlikwidowała konta w mediach społecznościowych. Miejsce jej pobytu na razie nie ustalono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iga Świątek i Robert Lewandowski, laureatami Nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kategorii sportowiec 2020 roku. Wyróżnienie honoruje największe osiągnięcia sportowe minionego roku. Kapitan naszej reprezentacji podziękował za wyróżnienie w przesłanym filmie. Chciałbym bardzo podziękować kapitule konkursu za tę nagrodę. Gratuluję również Idze oraz Piotrowi. Cieszę się, że razem możemy tworzyć historię polskiego sportu. Wszystkim członkom rodziny olimpijskiej życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, a naszym tegorocznym olimpijczykom życzę powodzenia i wielkich sukcesów. Trzymam kciuki, pozdrawiam Was serdecznie. Iga Świątek za historyczne zwycięstwo na kortach Rolanda Garrosa nagrodę odebrała kilka dni temu, na chwilę przed wylotem na Australian Open. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo się cieszę, że w tym ciężkim roku moja praca została doceniona i że została też doceniona praca mojego trenera, bo mimo tego, że uprawiam indywidualny sport, to wiele ludzi przyczyniło się do mojego sukcesu. Dlatego naprawdę jestem bardzo wdzięczna. A sportową informacją dnia jest dziś odwołanie z funkcji trenera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka. Jego następcę mamy poznać w czwartek podczas konferencji prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. O rezygnacji z obecnego selekcjonera miały zdecydować powody sportowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport. Miał zostać Kazimierzem Górskim naszych czasów, ale nic z tego. Mimo że wywalczył z drużyną awans na Euro, Jerzy Brzęczek polskiej kadry na pewno nie poprowadzi podczas Mistrzostw Europy. Dziś bowiem po 2,5 roku pracy został zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tę niespodziewaną decyzję prezesa PZPN Zbigniewa Bońka komentuje 33-krotny reprezentant Polski, mocno zaskoczony Paweł Kryszałowicz. Wszystko do tej pory wskazywało, że trener Brzęczek poprowadzi naszą reprezentację na Mistrzostwach Europy, więc to duże zaskoczenie. Oczywiście, tak jak Państwo, ja nie znam żadnych szczegółów, mogę tylko się domyślać, no ale duża sensacja. Oczywiście wiadomo, że styl się nie podobał i te dyskusje zawsze są, ale to one zawsze są, czy trener X, czy Y, że to się nie podoba, czy tamto się nie podoba, no ale generalnie rzeczy, które miał postawione przed sobą, spełnił, więc decyzja jest naprawdę dosyć zaskakująca. No i czekamy na troszkę więcej informacji i rozwój sytuacji i już teraz czekamy na nowego selekcjonera. Kto następcą Brzęczka? Do czwartku pozostają nam jedynie spekulacje. Wtedy dopiero odbędzie się konferencja prezesa PZPN i może się dowiemy. Toruń to nie tylko Kopernik, Pierniki i Żużel. Coraz bardziej kojarzy nam się z lekką atletyką. W tamtejszej arenie odbędą się w marcu Mistrzostwa Europy, a dziś sezon zapoczątkowali uczestnicy ogólnopolskich zawodów lekkoatletycznych. Na wyróżnienie zasłużył Damian Czykier. Nasz najlepszy płotkarz uzyskał na 60 metrów przez płotki czas 7 sekund 72 setne. To obecnie drugi wynik w Europie. Równo 20 metrów pchnął kulą Jakub Szyszkowski. Wielu reprezentantów Polski zabrakło na starcie, bo rozjechali się po świecie w poszukiwaniu stabilnej i ciepłej pogody do treningu. Lada dzień zaczną już wracać, bo sezon halowy tuż, tuż. Iga Świątek i Robert Lewandowski z kolejnymi nagrodami. Tym razem zostali laureatami wielkiej honorowej nagrody PKOL imienia Piotra Nurowskiego za rok 2020. O przyznaniu tych zaszczytnych wyróżnień poinformowano podczas dorocznego spotkania rodziny olimpijskiej, które musiało się odbyć online. Najlepszy piłkarz świata roku 2020 tak oto podziękował za dzisiejszy zaszczyt. Chciałbym bardzo podziękować kapitule konkursu za tę nagrodę. Gratuluję również Idze oraz Piotrowi. Cieszę się, że razem możemy tworzyć historię polskiego sportu. Wszystkim członkom rodziny olimpijskiej życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, a naszym tegorocznym olimpijczykom życzę powodzenia i wielkich sukcesów. Trzymam kciuki, pozdrawiam Was serdecznie. Jako trenera wyróżniono szkoleniowca Igi Świątek Piotra Sierzputowskiego. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. W nocy od minus 16 stopni w Białymstoku do plus 1 w Szczecinie. Wtorek pochmurny w całym kraju, na Dolnym Śląsku może poprószyć śnieg. Najzimniej w Suwałkach minus 13, najcieplej w Koszalinie plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A na trójkowym zegarze 10,5 minuty po godzinie 19. Proszę się nie bać, to tylko ja. Anagram Morgana państwo usłyszą po godzinie 20. Taką mamy zmianę na dziś. Po zachodzie słońca właśnie teraz po 19. Zza konsolety Zofia Kruszewska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy państwu dobry wieczór. Mam nadzieję, że państwo mają nie tylko ciepłe skarpetki na głowie. No właśnie. Ciepłe skarpetki na stopach, czapki na głowie i mam nadzieję, że wszystkie samochody, które miały dzisiaj odpalić, naprawdę odpaliły. Donoszę, że moja Honia tak odpaliła dziś, tak jak i wczoraj i znowu została pogłaskana po kierownicy w podzięce za to, że jednak odpaliła. Zobaczymy, co będzie jutro. Dziś po zachodzie słońca, tak jak i tydzień temu, kontynuujemy spotkanie z mistrzami trip-hopu. We'll be right back. jest kilku artystów, których przy omawianiu trip-hopu należy absolutnie wspomnieć i jednym z nich jest właśnie Joshua Paul Davis, czyli DJ Shadow. Co prawda Six Days z jego drugiego albumu, on w przyszłym roku będzie miał swoje 20-lecie. Niesamowite to jest. Six Days, mimo że z drugiego albumu, to chyba największy utwór DJ-a Shadowa, ten przynajmniej, z którego on jest najbardziej znany. Wynika to z wielu powodów, między innymi ze ścieżek dźwiękowych i z używania tego utworu w przeróżnych remiksach i w przeróżnych wersjach przy kilku filmach, między innymi przy Szybkich i Wściekłych. No tak, tak, wszyscy znamy te wersje i ten cover, który był wtedy tam użyty. Jeżeli chodzi o tytanów i mistrzów trip-hopu, to dzisiaj DJ-owi Shadowowi towarzyszyć będzie wcale nie mniejszy Tricky. Do ostatniego rytmu, do ostatniej nutki. To oczywiście triki z debiutanckiego swojego albumu, wydanego tak dawno temu, że aż naprawdę może lepiej nie będę mówić. Państwo znają zresztą na pamięć tę muzykę, bo to jest pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy kochają muzykę trip-hopową i sięgają po nią dosyć często, a nawet bym powiedziała, że niektórzy słuchacze o tym wiem codziennie, bo przecież nie można przejść bez tego, obok tej muzyki obojętnie. Evolution, Revolution, Love przed nami i Tricky. Troszkę będziemy między Trickiem a DJ-em Shadowem dzisiaj do godziny 20 po zachodzie słońca w Trójce. I'd like to just

And I would like to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. Building Steam with a Grain of Salt. Tak zaczynał się pierwszy studyjny album DJ-a Shadowa wydany w 1996 roku o tytule Introducing, który w całości zbudowany był z sampli. Kiedyś obiecywałam Państwu i dotrzymam słowa, stworzę dla Państwa taką audycję, gdzie nie tylko z DJ-a Shadowa, z tych sampli złożymy sobie playlistę, ale też przede wszystkim z Massive Attack. 96, 95 to był wstęp do tego, co później się działo w muzyce trip-hopowej. Za moment do mistrzów trip-hopu wrócimy, dosłownie za momencik, już za chwileczkę. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A Państwo listy piszą, proszę, bo bardzo się cieszę, na znany adres niezmienny csm@polskieradio.pl. Nie tylko o skarpetach i wełnianych bamboszkach. Bardzo się cieszę, że takowe są nie tylko na stopach, ale i na głowach, jak już ustaliliśmy na samym początku, ale również o ogłaskaniu kierownicy w samochodach. One też potrzebują od nas troszeczkę ciepła, szczególnie jak zapalają przy mrozie. Minus 17. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że na Alasce plus 2, w Kanadzie plus 1, w Nowym Jorku plus 7, a u nas minus 17. Ale to jutro to wszystko ma się zmienić. Wracając do mistrzów trip-hopu, co Tricky znany jest z tego, że bardzo lubi remiksować przepiękne, stare, wspaniałe utwory i wyciągać je z szuflady. I tu przed nami właśnie taki remiks. To Strange Fruit i Billie Holiday. Blood on the leaves and blood at the roof. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Tricky i Billie Holiday w remiksie Trickiego Strange Fruit. Tricky DJ Shadow dzisiaj nam zajmuje czas po zachodzie słońca i do kolejnego utworu pana Trickiego przechodzimy, to Poems, nagrany razem z Terry Hall i Martino Topley Bird. Thank you. with attitude. Now do promotion and TV, and just stay all come and see we down the hill cascade. You Promise Me Poems. Poems to z drugiego albumu Drakiego razem z Terry Hall i Martino Topley Bird. On zazwyczaj zaprasza wspaniałych artystów na swoje albumy. Proszę pisać nie tylko dziś, ale i w ogóle, bo przecież obiecywałam, że będziemy tworzyć playlistę trip-hopową tych największych i najwspanialszych. Państwo nawet zaproponowali, by może odkopać tych wcale nie największych, a takich mniej zauważanych, jeżeli chodzi o muzykę trip-hopową. csm@polskieradio.pl. Na wszystkie propozycje czekam. Now, ladies and gentlemen, we come with one of the more soulful sounds from around our town. Yeah. God knows you lonely souls. God knows you lonely souls. Gonna die in a place that I państwo już się domyślają, kto za tydzień u nas królować będzie po zachodzie słońca. Przypomnę też, że za tydzień również o 19 się spotykamy. Oczywiście, że Uncle, bo tym nas DJ Shadow tutaj doprowadził do albumu Uncle Science Fiction. Bardzo pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Wieczoru spokojnego państwu życzę. Zofia Kruszewska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. A nagram Margana tuż po godzinie 20, czyli Michał Margan Margański w muzyce z trójką. Well, that about does it for tonight. We've loved it and I hope you love me. Until next year, that's it. All for the night, baby. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more each year. Maybe we won't bring soon. Is there cancer in the throat? Or stress? Maybe it's supposed to kill the success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, forged autograph. First my body, now my corpse. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is pain. And if you're famous, you know they're pretty. If you did it, there's nowhere to run away. Damn you, I hope you pay. You finish the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'ma stay at home and talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you. Don't fool yourself, I won't cry. Too scared to live. Too quick to die. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga!